lamun tundo tu seng buhung beli mati di jate beli manongos ya dian beli megadong batu termau mama kotak besi sampun padang.